Antxeta irratia, entzun esan adierazi. Euskaldunak garelako. Eguerdion Euskal Irrati eta Antxeta Irratiko entzuleok, otsailak 11 ditu gaur, duela gutxi eguerdiko ordu batak direla, eta jarraian kiroletik saioaren emankizuna izango duzu entzungai, Bidaso Eskualdeko kirola eta Euskal Herriko taldeen emaitzak aztertzen dituen saioa. Nirekin batera, beti bezala, Jean-Pierre Garokaren dut aldamenean, eguerdion, Jean-Pierre? Eguerdion, kaixo. Bueno, galdetuko duzu, zer jorratuko du bikote honek gaurko saioan, bada, lehenik... Eta behin, Real Unionek eta Bidasoak jokatuko dituzten neurketen atarikoa egingo dugu. Biek ala biek, jeitxiera postuetan kokatuta dauden taldeen aurka arituko dira. Eta Jean-Pierre, biak etxetik kanpo. Bai, alde batetik Real Union, datorren larun batean, seitan lasezarren Barakaldoren aurka, entrenatzaile berri batekan Barakaldo, Javi Luazes, alde batetik hori, eta gero... ba bere sailkapena sendotzeko, hain zuzen ere, gaipena batekin, ba hor 29 punturekin ondo kokatua izango liteke. Beste alde batetik, Bidasoak bere arpegia hoberena nahiko du erakutsi Sagunton, Puerto Saguntoren aurka jokatuko du bere neurketa, eta alde horretatik, ba arratsaldeko 5etan jokatuko da hori Sagunton, Puerto Saguntoren aurka. Bueno, Bidaso eta Real Unionez gain, Bidaso 21 waterpoloko, ba bueno, gizonezkoen taldeak Euskal Adi Mailako liga jokatuko du. Horretaz gain, Teresa Randonea beste behin Europan zehar lehiatuko da, Ganten lehiatuko da larun batean Indoor Flanders Meetingean. Jean-Pierre, 8 segunduko marka mugarri du Randoneak. Bai, mugarri du eta nahi du horti behera, ipini marka hori, ba ez da erraza izango, bai da Ganten mailako gutxienez bere mailako lasterkariak egongo dira hortik aurrera, ba, ikusiko dugu nola suertatzen den lasterketa, baino anata guztize Teresa Randonea gogor ari da lanean eta bere abaguneak izango ditu alde horretatik. Eta Bidasoa Atletiko taldeko ba, beste ordezkari batzuk Valentzian jokatuko den 23 urte zazpikoen txapelketa estatalean arituko dira. Eta horren inguruan, Adurra Milibiaren adierazpenak bildu ditugu, ba, jakin dezazuen, ondo jakiteko guk denok atleta horien markak eta rankinean nola dijoazten. Hain zuzen ere, Teresa Randonea urten eta urte bete berandu, jokatuko diren Tokioko Joko Olimpikoetarako sailkatze aukerak ditu, baina jada sailkatuta dagoena, ba, Santiago Tarrakeko Ander Eloseki palista da, Urbizietako palista, bere laugarren joko olimpikoak izango dira, eta gai honen inguruan galdetzeko parada izango dugu gaurkoan, Jean-Pierre. Gure elkarrizketatua Ander Elosegi izango da, bai, gurean lasterri eukiko dugu. Gurean lasterri izango dugu, Ander Elosegi, gure txapeldun handia. 2019an munduko txapeldun ordea, patrulletan eta bere kabuz, bakarrekoan. Eta... ondorioak horrenak ba, jokoa olimpikoak ez jokatzea ba, pixkat ez jakitasunen gainean lanean egon zen, eta baina tira, bera uste dut ondo dagoela alde horretatik, eta beste gauza bat jakin dugu Guantxe bertan, PCR-ekin bakarrik joango dela Tokiora. Hala. Ez dagoan ez kuarentenarik, ez beste natekorrik, erabaki hori hartu da, orduan ikuste dut, diru asko dagoela medio, hor Tokioko Olimpiako jokatuko direla hor. Bueno, eta bide nabar, berearekin batera, ba, Urbizien ñabardura guztiak, izan ere, ba, kirol horretan ñabardurak oso garrantzitsuak dira, ba, ezagutuko ditugu. Tokikoa edo eskualdekoa behin aipatuta, bi bezala, gainontzeko euskal talde garrantzitsuen deialdiak eta albisteak helaraziko dizkizuegu, beraz, nahikoa luzatu gara, saio sarrera honetan, az dezagun, otsailak 11eko kiroletik saio berria. Bueno, Jean-Pierre, ba, pasaden astea, futbolarekin ireki genuen saioa, gaur eskualoiarekin irekiko dugu, aldatzeagatik besterik gabe. Bidasoak Puerto Sagunto izango du aurkari asteburu honetan, etxetik kanpo jokatuko dute, eta Morrazoko Kangasen aurka, ba, osta berdindostean, abisua jaso zuten, Sazir, Asoba, Ligan, edo zein arerioak sustoa eman diezaioke Bidasoari. Beraz, Leongo Ademarren aurka aritu ziren, grina berarekin irten barko dira kantxara jampiak neurketa, larun batean, bostetan izango da. Bai, hartzaldeko bostetan, Bidasoak nahi du berriz ere bere arpegi oberena erakutsi, eta alde horretatik nahi du Leongo arpegia erakutsi. Goi mailako arpegia izan zen, ez da, erraza izango, maila alta guztiz ere, bi puntuak lortzeko eta eskuratzeko. Helburu nagusia eta bakarra hori da, gero hobeto jokatzen baldin baduzu, ba ala suertatuko da. Eta, bueno, jokalariak lanean utzi genituen atzo, da, gurekin Iñaki Cabero izango dugu orain Iker Serrano kapitainaren hitzak, baina aipatu behar da ere Puente Genil saikatu dela kopa jokatzeko Madriden, Madriden. Martxoaren bostean hasiko da, zazpian amaituko da. Joan den urtean ere, oain dula urte bat, Bidasoa kanporatu zuten, Beniorreko jokalaria finalera iritsi ziren. Puente Genil bertan izango da orduan, atzoko albistea da, eta Puerto Sagunto jeitxiera postuetan gelditu da orain txeretan. Bai. Orduan presioa izango da alde horretatik. Hori bai, jokalariak, ba, ez dira, ziurtasunarekin joango, izan ere, aurreko ostegunean aipatu bagenuen, Morrazoko Kangasek, Recoletas Atletico Valladolid garaitu zuela, ba, pasaren jardunaldian Puerto Saguntok Valladoliden etxean, 34 berdindu zuten, puntu izugarria lortu zuten, azken segundoan, eta zebi geldiketa, ba, Pau Gillart, atezaina izan zen. Roya. Bueno, jarraian Iñaki Cabero eta Iker Serranoren adierazpenak entzungo ditugu eta esandakoa mesfiati joango dira Puerto Saguntoren aurka jokatzera. Egia esan, Kangas partidua ondoren nahiko gaizki sentitzen gea eta pues nahi dugu konpondu. Orduan bilatuko dugu emaitzarik hobenena eta gainditzeko prest gaude. Nik uste dut taldea prest dagoela eta erritmo ona daukala. Astea positiboa, ez da, ja Puerto Sagundoko partidua prestatzen, badakigu, ba bueno, pixkaka lehin genula, ez, Kanganez aurka, urterokoa da, ez, azken finean Kangas betidanik ez zaigu bat ere ondo erortzen, baina bueno, horrelakoa da liga, ez. Hemendikan aurrea ja partidu osa finalak izango ye. Saiatu barga bigarren postu horri eusten, eta bueno, partido zaila, ez? Larun batekoa, etxetik kanpo, gaina Puerto Sagunto, ba, azke bolada honetan ondo ari da jolasten, bai hori zen enpata guintzon, eta bueno, eustet Puerto Sagunto sendo bat aurkituko degula, ez? Alata guztiz ere, gugure jokua saiatu bargea egiten, ea Kangasen partidoa baino be egoten gean, eta bueno, ala izan ez gero, ba, seguraski ba, garaipena gure esku egongo da. Bueno, Ike Serranok argi esan du. Beti argi izaten du. Bai, kale egin zutela, eta, bueno, Iñaki Caberok ere argi esan du. Arantza hori kitatzeko, ba, bidaiatuko dugula Puerto Saguntora, eta ez dugu nahi bakarrik irabazi, baizik eta ondo irabazi nahi dugu. Bai, arpegi oberena erakutsi, Garaipena eskuratu, baina arpegi oberena erakutsi. Ni garaipenarekin konformatzen naiz. Gero entzuko dugu zein den zure emaitza. Claro, baina hori emaitza beste kontua da, baina bueno, garaipena eskuratzea helburu nagusiena da bai. Gaur egun. Ike Serrano kaipatu du, eh? Bai. Gaino, jardunaldi honetatik aurrera, partio guztiak finalak dira. Bai, finalak. Bigarren zailkapeneko bai. Euskalderbi bateken hasiko gara. Bai. Otsailak 20, anaitasuna izango dugu hemen bertan. Eta gero, Huesca. Zerbait berezia egin barko dugu, neurketa horrekin. Gurean, protagonista ugari izango ditugu noski. Iruñaldera joko dugu alde batetik. Bai, bueno, berriro, Iñaki Caberok berriro sartu nahi zuen ba gure saioa, baina ez diogu utziko, ja nahikoa hitz egin du, eta eskertzen ditugu bere adierazpenak. Esan dakoa, larun batean, Puerto Sagunto eta Bidasoa nor baino nor gehiago arituko dira, txetik kanpo Bidasoa, larun batean, arratsaldeko, bostetan, eta etxetik kanpo ere Real Unionek ba, jokatuko du. Ilka Pondarribiak ez du asteburunetan partidorik jokatuko, beraz eskubaloi deialdi bakarra daukagu, eta bai, orain bai, futbolera igaroko garela. Real Unionek Bidasoaren antzera etxetik kanpo eta sailkapeneko bieko postuetan kokatuta dagoen talde baten aurka jokatuko du. Araroa egiten zaigu, Barakaldo sailkapeneko azkena dela esatea, baina aurten talde bizkaitarra ba oso makaldabil, Jean-Pierre 5 puntu ditu soilik Barakaldok eta denboraldiko 3. Entrenatzailea ba Real Unionen aurka esteinatuko da. Bai, egia da eta Javi Luaces izango da, Gortxuka Etxeberriaren gustukoa zen gare batean Aitor Zulaika eserlekua hartzeko. Nik esan Aitor Zulaikak bere indarra guztia erakitzu zula eta Ricardo Garciaren hautaketat izan zela, hori argi da argi dago. Presidenteak nahi zuen, garai batean eskuratutako emaitzak oso ona izan ziren eta bere lana oso txukuna izan zen eta talde oso sendo ateratu zen arte. Bueno, Javi Luazes oen Barakalde dago, Beltran bertan behera utzi du, baina hor hasi dira alde batetik bestetik labanak izan direla, atzetik jokatu dira. Ranunetik hortik kanpo. Kanpo, geratu behar da bai. Geratu behar da, Barakaldoko kontua izan duen, han Estrada. Dago, bai. Realuneko jokalari oia zarauztarra, eta baina ala eta guztize neuruketa komplikatu izango da. Irazusta han bertan jokatu zuen, baino beste garaian. Geure atezaina, geure bai, atezaina, Realuneko atezaina. Eta ala eta guztize ere, Lasesarre, ba, leku komplikatua izaten da jokatzeko. Eta Realunek arazoak izan ditu, eragozpena handiak azkeneko denboraldietan, eta garaipenak eskuratzeko, ba, eragozpien guztiak izango ditu aurten ere Javi Luazesekin. Horroitara zibarri zut Javi Luazek denboraldi zoragarria egin zuela Gernikan, garai batean, eta horretzen ez da nahi, ez bai gaizki ez da nahi, hemen bostetan lau irabazizuen lau gol hor begozok aurkitu, lau eta utxi irabazten, eta lau eta lau. Berdin duzuen. Berdin duzuen, eta gero bosgarrena, Erran honenek lortu zuen. Bal, izango da komplikatua, noski bai, eta Lasesarren arratsaldeko seita. Ba, klasiko bat izango da, Barakaldo eta Real Unionen artekoa, eta zuk esan bezala, ba Jon Irazusta barrena, gaur egun Real Unioneko atezain titularra dena, ba Barakaldon jokatutakoa da, eta bere adierazpenak bildu ditugu, eta hauek dira, hauek, hau da, ba Jon Irazusta barrenak espero duena, Barakaldoren aurkako neurketaren inguruan. Ba bai, seguru partidu oso zaila izango ala ez, gure azken partiduan adibidea hor dakau, ba, bukaer arte ba, sufritzia tokatu zaigula, eta Barakaldok jolaz ditun azken partiduak, ba, ez da klasifikazioak erakusteuna, ez? Ba, azkenengo partiduak nik uste nahiko onak inditula, eta pixka bat zeraman dinamika aldatu dula, ez? Beste gauz bat ikusia jokuan behintzat, gero emaitzak igual ez die lagundu, baina partidu oso zaila izango da bai. Bueno, ba, Jon Irazusta horrenak argi du partidua oso zaila izango dela, eta Real Unionek ba azken jardunaldietan egin duen lana errepikatu beharko du, eta lan on hori askotan erdialdean taldeak lortu duen kontrolagatik izan da Jean-Pierre. Ba, erdialdean Kike Rivero eta Jagoba Beobide bezalako jokalariak dituelako, biak ala biak neurketa asko jokatu dituztenak bigarren mailan eta bigarren B mailan, eta hain zuzen ere, ba, Jagoba Beobidekin izan gara, azpeitiarra, hau ere bai, eta hauxe da berak aipatzen diguna neurketaren inguruan. Egia da bai, ez, taldearen bibilbideak goraipatzekoa dela, nik uste dut ba, orain Real Union dagoen lekuan egotea inork ez zuela espero, eta bueno, egia da ba, momentu honean gaudela eta aprotxatu behar dugula, ez, konfiantza izan gero buruarekin, taldearengan eta berdin jarraitu lanean, ez, nik uste dut ba, orain di partidu asko gelditzen dira, ez, eta hemen ba, momentu txarren bat ere iritsiko da, eta horren hori iristen denean ere, ba, pauso bat aurrera eman, eta jarraitu behar du lanean berdin, ez, orain arte emaitzak eman dizkigunak ba, lana ondo egiteatik izan da, baina, bueno, esaten dizut, jarraitu behar du gogorror apaltasunean entrenatzen, eta ea denboraldi amaieran orain gauden lekuan gauden, ez? Eta zalei ere ba, poza ematen diogun eta taldeari, berari, klubari, ez? Bueno, ba, apaltasunetik lanean ari direla eta hori ezin du astu Real Unionek. Garai txarrak ere edo momentu txarrak ere iritsiko dira eta horiei aurre egin beharko zaie, Jean-Pierre. Eskarmentuaren ahotsa. Hala da. Jagoba Beobide. Eta gero azken albiste bat Real Unionen inguruan, bai, hori aipatu behar genuen. Bueno, albistea azki berezia da Real Unionek alen hori hartzun, izango du gonbidatu denboraldi amarillak. Errealeko arrobikoa, errealarekin aditu zen 2014an kopa neurketa batean Obideroen aurka, eta Kordoban kanpaina hasi zuena talderi gabe zegoen neuko merkatuaren amaiera. Akordioak alaber itxita uzten du urrengo bi denboraldietarako 2023 arte hirugarren kanpaina bat egiteko aukerarekin. Oihartzun bigarren mailan aritu da, azken boladan Mirandesen, Omantzean eta Zaragozan, Reala behin betiko urtzi zuenetik, eta uda untan, Real Unionek luzatu zion eskaintza, ez zuen onartu eta Kordobara joan egin zen. Eta, bueno, hortxe bertan dago, irundar bat entrenatzen, El Arkangelen 42 minutu baino ditu jokatu, 9 partidatan eta klubak bere zerbitzuak alde batera utzi egin ditu. Hori, Aleno Jartzuren kontua, beste jokalari batzuk bezala, Jontena, Salinas, Borja Viguera, Bardagi. Garrido, Bardagi, jokalari horiek, ba, Real Unionekin egon dira, entrenatzen, Real Unionek gomita luzatu diete, eta gero, ba, bere egituran sartu egin dira, ba, akordia eskurat lortu dituzte, eta ezberdintasuna da, hemen, aurretik, Aleno Jartzunek onartu duela ba, kompromisu bat. Baina, gara, hori ere... Bi urterako eta aukeran igualen bat. Baina, beste maile bateko talde bat badator eta pitxatzen bali badu, bertan behera geldituko litake. Bueno, ba, azken orduko horrekin futbola utzi, bueno, gogoratu behar dugu ba, Real Unionek larun batean, arratsaldeko 6:00 jokatuko duela La Cesarreko futbol zelaian. Aitor Zulaika hortan dago, Bai, bai. Ez gauza berriek, hortan. Hortan dago, neuretan. Bueno, gaurko entrenamenduarekin dago. Bai. Hau, ez teri. Bai, eta nahi duenak, ba, ugaldera gerturatzea eta bere garrasiak entzutea. Garrasiak, baina, zentzuzko... Zentzuzko garrasiak. Zentzuzko garrasiak, Oiuketan manuaka, izan, Hemendik badaki, azpeitiko garrasia deitzen diogula, eta badaki, ba, maitasun osoz, hola deitzen diogula. Tira, futboletik kirolez aldatu, atletismoan zentratuko gara duela bi aste Teresa Errandonea Europan barrena, lehiatzen aritu zen, bi egunetan, Karlsruhen, Alemanian eta Mondebilen, Frantzian lehiatu zen, eta asteburu honetan, Ganten, Belgikan, ba, 8 segundoko marka eskuratzen saiatuko da. Aurrek urtean, lortutako inoizko markarik onena, Jean-Pierre, Belgikako Gante irian, Indoor Flanders mitinean parte hartuko du Teresak. Bueno, helburu nagusia hortxe bertan du, 8 segundotatik txistea, eta gero, beste helburu nagusia Espainiako txapelketak eta izango ditu, eta joko olimpikoak, hori da helburu nagusia, Teresa Errandonea presa. Bai, bueno, helburua 8 segundoetara hurbiltza dela, ez dugu guk esaten. Bateko ordezkariak aipatzen dute eta jarraian entzungo dugu, ba, Adura Milibiak, hoize bera, Teresaren helburua zein den. Teresa Errandoneak, otxerak 13an parte hartuko du Indoor Flanders mitinean, Ganten, eta bueno, ba, Teresaren helburua beti, ba, 8:00etara hurbiltzea eta posible bada, ba bueno, 8:00 jaistea. Orduan ba espero dugu aste honetan lortzea. Bueno, ea lortzen duen marka hori, oso adi izango gara, baina horretaz gain, Bidaso Atletiko taldeko zeinbait atletek Valentzian jokatuko den 23-7 ba txapelketa estatalean parte hartuko dute. Bertan Iker Arozenak luzera jauzian, Malel Orduñak partika jauzian, Goizane Garzia pixu jaurtiketan, Eba Keimaino pentralatoian, Adriana De Pardo 3000 metroetan, Izaro Irastorza altuera jauzian, eta Ana Gomez 200 metroetan parte hartuko dute. Eta horien inguruan, eta atleta hauen aukeren inguruan, ba, Durra Milibiaren beste adierazpen batzuk bildu ditugu. Iker Arozena, luzera jauzian, estatu rankineko lehenengo postuan dago, 7 metro eta 29 centimetro, orduan, ba, Ikerren inguruan, ba, espektatiba asko daude. Pertiga jauzian, Malen Orduña, rankinean 4. postua du, 3 metro eta 77 centimetrokin, eta oso gertu dago lehenengo lauak oso gertu daude, marketan. Piso jaurtiketan, Goizane García Ropero, 11 metro eta 87 centimetro, gero fitxaje berria, aurten etorri dena, Eba Keimaino, pentatlonean, gainera, Eba, oraintxe da, Espainiako txapelketa, oza, txapelduna izan zen, las probas kombinatuak, gero beste aleta berri bat Adriana del Prado 3000 metrotan, 7. posizion jungo da, gero Txekoa Izaro Irastorza altura jauzian, 8. Metro eta 72 cm. Eta azkenik Ana Gomez. 200 metrotan jungo da, Anak bai 60ak eta bai 200ak ditu, baina kompetizionetarako 200 metrotan sailkatu da, eta 10. Posizioan jungo da, 25 eta 78 segundoekin markatu. Bueno, hortxe, Adura Milibiak ba, denbora eta aukera guztiak, ez? Atleta hauek dituzten aukeren inguruan hitz egin digu, hori gutxi balitz, atletismoan, balarun batean Donostiako belodromoan parte hartze libreko jardunaldi bat jokatuko da, eta igandean Getxon, ba, Espainiako cross txapelketarako sailkatze proba jokatuko da. Eta tokiko hau bukatzeko waterpoloa zaritu behar gera, aurreko astean Bidasoa 21 waterpolo taldeko, ba, emakumezkoen taldeak 9 eta 5 irabazi zuen leioa waterpolo, Euskal Ligako lehen jardunaldia ba, oparua izan zen beraientzat. Berez, Getxoko faduraren aurka jokatu behar zuten, Getxo waterpoloren aurka, baina ba, COVIDaren ondorioz, ba, ezingo dute neurketa jokatu. Estreinatuko direnak, ba, gizonezkoen taldea izango da. Aurreko astean emakumezkoak hasi ziren, eta aste honetan azken purtuko kiroldegian gizonezkoen taldeak hasiko du bere jarduna. Ibarko ur bat be taldea izango dute Arerio, eta Mikel Izquierdoren esanetan, ba, gogo handiak dituzte txapelketara bueltatzeko. Honetako partidua igandean izango dugu, hemen Irunen azken portun 3:30 Urbatberen aurka. Oso motibatuak gaudez, duela hilabete bat gutxinez ez dugula partidurik jokatzen, eta gainera leia handia daukagu Urbaten aurka. Egia da bi egoera posible daudela. Lehenengo egoera da, ba, beraiek bigarren taldea ekartzea eta bea etortzea, baina baita izan daiteke, ba, gure aurka erres irabazteko lehen mailako jokalariak ekartzea, ez talde osoa, baina agian 4 edo 5, eta horrela guri pixkat zailago jartzea. Hala ere, gu ez gara horretan pentsatzen ari. Guk dakiguna da gure igerilekoan jokatzen dugula eta beraiei asko kostatzen zaiela, eta gauzak ondo eginez eta gure modura jokatuz zeoze egin dezakegula. Bueno, ba, tokikoaz gehiagitze egin dugu, Jean-Pierre, eta orain elkarrizketaren txanda iritsi da, eta gurean gure estudiora bertan hemen txaukagu, ba, Tokioko Olimpiko, Joko Olimpikoetan arituko den momentuz irundar bakarra. Momentuz diot, ba, beste atleta batzuk ere, hortxe diardutelako. Bai, hortxe, koska, eta Julen, eta beste, Juan Jaramburu ere bai, hortxe bertan dago, daki gero beste jokalariek ere Kaudi Zumaiarra da. Jon Azkue Oriotarra da. Baina, bueno, geure artean ditugu, orduan, ba, ez dakit nola hartu. Eta, bueno, beste kirolariak ere preste egongo dira. Bueno, momentu zakiguna da, bai, Ander Elosegi bertan izango dela, eta gaur gurean daukagula, guardion Ander, eta ongi etorri, guretza plazera gurekin edizatea hemen. Bueno, laugarrenak dira, laugarren joko olimpikoak izango dira, zu beti aipatu duzu, laugarrenak izateagatik ez direla bereziagoak, ez dela bereziagoa izango, baina ezakit presiori gabe iristen zaren, edo horrek ere baldintzatu dezakeen, ezakit aukera gehiagorekin ikusten zarela, ba, azken beste hiru joko olimpikoetan ies egin dizun domin hori lortzeko. Ez, egia da, bereziagoa nik ustut ez direla. Joko olimpikoak berez dira bereziak, eta naiz eta lehenengoak, bigarrenak edo laugarrenak izan, ba, beti izango dira bereziak, ez? Eta alde hortatik egia da, ba, laugarren jokoak izan da, ba, esperientzia hori baduala, eskarmentu hori badut, eta nik ustut, ba, helburua lortzeko baliagarria izango dela, eta ea gauzak ondo ateratzen diren. Bueno, COVIDak dena ez baian jarri du, aurrek urtean jokatzekoak ziren joko olimpikoak urte bete beranduago iritsiko dira, iristen badira. Dena aurre ikusita dago, ba, baiet, jokatuko direla, baina, bueno, nola dago gai hori ere, bai? Ba, iesan, nik ez zizut ez erzat, zakit, nik uste dute, hau, nik nire ustez behintzat egingo direla uste du, baina gauza garbi dago, ez dagola egoera ez dela rexa, eta ikusiko dugu ze gertatzen. Hala ere, esan barrago, ba, guk nikuztu kirolari guztiok entrenatu eta prestatzen ari garela, ba, egingo balira bezala, eta nik uste dut hori dela egin beharrekoa. Ba, baina ez jakitea, pixkat, ezaket, urduritasun bat sortarazten duen, edo ezaket, nola bizi izan duzun urtea hau. Zu, badakizu, 2019an eskuratu zenuen ja, plaza hori, eta domina, bi domina, bai. Ez zilarrazko dominak, segur dut rutxelen, eta, ja, data hartatik badakizu parte hartu behar duzula Tokion. Baina ez dakizu noiz. Hori nola bizitzen duzu ez jakintasun hori? Ba, bai, ez jakintasun hori ba, berezia izan zen, batez ere lehenengo 2020ko martxoan egin genuen, edo martxoan hasi ginen 40 aldi horretan, ba, horre bai bazegola duda, ez? Eta duda eta urduritasun puntu bat zegon, ikusten genulako ba, gertu zudela jokoak eta ezin genula entrenatu. Eta orduan, ba, momentu horiek ezien ziren politxak izan, ba, duda hori genukalako nola iritsiko ginen, egingo ziren ala ez, eta ba, nahiko ba, berexi izan zen. Eta gogoratzen dut ondo, esan zutena, ba, 2020 batera atzeratuko zituztela, ba, lasaitu puntu hori eduki genuen, batez ere, bagenekilako, ba, bueno, denbora genulako edo izango nuak ondo prestatzeko, eta momentu hortatik bertatik jakin nuen, ba, elburua 2021 bateko denboraldean izango nuela, eta ba, hortan jarri dut burua ordutik. Eta, bueno, nik uste dut eskualdeko entzule guztiek ba, jakin nahi izango dutela, nola iristen da Ander Elosegi ba, Joko Olimpiko horietara, izan ere aurreko egunetan, ba, itzan, Varsobidasoako itzan egindako elkarrizketa batean, ikusi genuen, ba, benetan sinesten duzula, domina lortzeko aukerak dituzula, orduan asko poztu gintuen, ni behintzat, esan nuen, ba, azkenengo Joko Olimpikoetan domina lortzen badu, zora garria litzateke. Arri eta garri, esan nion, ja, urrezko domina, hor, ezea, begiretzen ez, oantxe bentzan, ba, datu, palmaresa, ba, zora garria du, ja, venga, urrezko domina, helburu nagusi bezala. Ez dakizu, baina, maitza, ze, maitza, edo, nola asmatuko den, kirola mundu. Ez berdina da, ez da, erraza. Ez asmatzea hemen emaitza, ez da bat erraza. Baina, bueno, elburu nagusia ja urrezko da. Bueno, nahi abintza bai, baina garbi dago oso lehiak eta parekatu izango dela. Eta nik uste dut palistazko gaudela ba, domine lortzeko aukerekin. Eta horrek egiten duna lehiaketa oso polita eta oso parekatua izatea, baina aldi berean oso gogorra eta oso nabardura txikitan erabakiko den lehiaketa, ez? Eta alde hortatik, ba, ondo prestatu beharra dago, eta nik uste dut bide honean nagola, oso egoera honean sentitzen dut nire burua, eta ez dakit, orain goz egin ditugun entramendutan, eta orain arteko aurre denboraldi honetan, ba, itxiarok pentsu nago, eta noskin ere helburua Joko Olimpiko hauetan domina lortze izango da, jakinik helburua bera oso zaila izango dela eta oso burrukatu izango dela dena. Zuke bat dituz orain nabardurak, zein garrantzitsuak diren kirol guztietan, baina bereziki eslalomeko urbizietan nabardurak, bueno, ezinbestekoak dira, izan ere, bueno, akats batek denboran asko eragin dezake. Bai, alaxe, azkenean gure arteko lehiaketan denbora tarteak txikiak izaten dira, eta aldi berean denbora galerak oso erresak egiten, ez? Eta horregatik bai forma fisikoa importantea da, baina mentalki ere oso preste egon behar dugu, ba, presio handia dugulako, momentu puntual horietan ba, dena eman barra dugulako, eta badakigulako akatxe txikienak ba, aukeratatik at utzi gaitzakela, eta zentzu horretan gogorra da, baina bueno, denari aurre egiteko mar dugu prest. Hor dena orekatu behar da, ez? Indarra alde batetik, teknika beste alde batetik, eta burua ere. Baruna ere, lasai dena, batean. Dena batean sartu, eta hori dena orekatu, eta... Eta guzti hori gutxo gora bera minutu batean, egitea. Bai. Bueno, alik eta demora gutxinean. Bai, gutxo gora minutu batean. Bai, ez, azkenean errexena da, normalean izaten da, ba, forma honean, eta teknika eta hori ondo landuakin iriste, eta gero beti esaten da, ba, onenak, kirolari onenak izaten direla, ba, momentu jakin horietan, ba, gauza direnak beraien mailarik onen amateko, ez? Eta gure kirolean nabarmena da, ba, hori dela azkenean puntu garrantzitsuena, ez? Jende gehien egizten da forman, baina gero lehiaketan bertan ikusten da, benetan zeintzu diren onenak eta zeintzu dagaten ba, gaitasun hori beraien mailarik onena emateko, ba, presio haundiko momentu horietan. Zu Pekinen estreinatu zinen, laugarren postua erdietsi zenuen bertan, ondoren laurte geroago Londresen laugarren postua ere bai lortu zenuen, eta gero Rion 2006an 8. postua. Hiru joko olimpiko horietatik, zeinetan esango zenuke irakaspen gehiago jason ez zenuela? Galdera zaila, ez dakit, egia esan ez dakit. Hiru lehiak eta horiek izan ziren, hiruak izan ziren politak, eta irakaspen handiena ba, nuke jakingo zeinetan. Ba, seguraski lehenengoan, ez? Lehenengoan izan zelako... lehenengo beti berezia delako. Hori da, gaztean nintzalako eta garai hoietan ba, gauza asko neukalako ikasteko oraindik. Bueno, oraindik ere gauza asko ikasteko, dena ezinezkoa da dena jakitea, baina nik uste dut lehenengo hoietan izan duela irakaspen handiena, naiz eta ba, denetan ikasi, ez? Eta tira, askotan, bueno, askotan edo gehienetan, joko olimpikoetan, bueno, probak lehiatzen duzuen tokian, normalean, ez dira, proba gune naturaletan egiten, artifizialak izaten dira, edo berez propio, ba, joko olimpikoetarako egiten diren plataformak dira. Tokion egon zera, bisitatu duzu, nolakoa da ba, bertan lehiatuko zaren eremu hori, gustatzen zaizu? Bai, 2019ko azaroan egon ginenan entrenatzen, lehenengo, ba bueno, egin gintunan lehenengo jetxirak Kanal Olimpikoan, eta esan barra daukat ez dela kanal oso beresia, ez daka beste kanal batzuk izan dezaketen ur mari handiri, baina bere berezitasuna baditu, bere ur mugimendu partikularra baditu, kanal guztiek dute beraien puntu beresi hori, eta honek ere badu zentzu horretan, eta esan barrago nire aldetik ba, asko gustatu izan dela, ez? Riorekin antzekotasunak baditu, kanal mota esan daiteke antzekoa dela, eta nire partetik ba, nire gustatzen zaizki kanal mota horiek, eta egia esan bertan egindako entrenamendutan ba, oso gustora ibilintzen. Oso eroso, eta txori batek esan nion atzo, txori batek esan zidela, sasoi bete-betean, zaudela. Oie, egia alda, edo... Aitortzea zaila egingo zaio, baina... Claro, aitortzea, baina nahi dut esan, baikorra ezatea. Bai, nahi dugu baikorra ezan, bera ere bai, baina bera, zu, ja, din batean zaudea, zure gorputza ezautzen duzu, eta badakizuna zauden. Bai. Txorak ere ikinen, ikomen, dituzu ez ogei urte, ja eskarmentu da duzu, elburu nagusi bat, eta badakizu, ezta? Ez, egia da, hainbeste eta hainbeste urtetan entrenatuta gero badakizula, ezagutzu zula gure zure gorputza, eta... badakizun identifikatzen noiz zauden ondo eta noiz ez, eta nik ba, iesan, ba, orain egiten esaten dut, ba, ondo nagola eta ondo ikustu ala neburua. Gero egia da, oraindik asko falta dela, eta oraindik ikusten dut, ba, udara arte, ba, badaukadala, ba, bueno, hobetzeko ze hori ez, espazio hori, eta espero dut, ba, entrenamendukin eta ahalik eta puntu hoberenan iristea lehiaketa nagusira, baina, bai, egia da, ba, orain momentu honetan ondo nagola eta ba, bueno, horrek beti optimista izateko arrazoiak emate ditu eta hori beti da ona kirolari batentzako. Bai, baikorrak izatea beti ba, onurak ekartze ditu gane, noski. Eta bueno, zin izango da plangintza agian esatea zaila da, COVID-a kontuan hartuta ba egunerokotasunera ohitu beharko zara. Baina tira, zein izango da zure urrengo erronka, ba, Tokiora hurbiltzen zaren heinean, zeintzuk izango dira zure lehen erronkak? Ba, zaila plangintza esatea, egoeragatik ez dakagulako ezer ziurrik, baina garbi dago Europako txapelketa bat dugula Joko Olimpikoen aurretik, eta hori izango dela gure lehenengo proba edo testa, ez, Joko Olimpikoen aurretik, eta hori prestatzea itesgarria izango litzake, naiz eta jakin helburua nagusia eta aurtengo helburua Joko Olimpikoa dira Tokiokoa, baina Europako txapelketa bat ere badugu Italian, munduko koparen bat ere egiteko aukera izango dugu, eta horiek izango dira urtengo erronkak jokoen aurretik. Test guzti horiek eragin handia dute diot, egongo dira batzuk non prestaketa oso, ba bueno, zehatza duten, eta gian test horietako emaitzek, gero Tokion izango diren emaitzak ezin direla aurreikusi, emaitza horiek lortuta. Ez dakit guzti horrek ere eragina duen gero Tokio edo Joko Olimpiko batzuetako txapelketara iristerakoan, ba aurre iritzi ala ez dakit pentsatzea ba agian bera ni baino forma honean iristen da, ez dakit ea eragina duen test guzti horiek. Bai, azkenean beti daukate eragin hauek, ez? Esan naiz eta testak izan eta naiz eta orokorrean jokotarako seikatuta gaudenok prestakuntza jokotara begira egin, ba aurreko proba hauetan ondo ibiltza ba beti ematen dizu konfiantza hori, ez? Eta ez bazaizkizu proba hauek ondo atera ez bazaizkizu, ba beti dakazu ba duda hori ea hain forma nagon ala ez, edo beste hobe dagon ala ez. Baina hor sartzen da baita ere ba prestakentan eta zure buruan dagazu konfiantza eta baita lehiaketa aurretik ze prest dagoen kirolaria aurre egiteko, ez? Eta guk gauza hauek asko lantzen ditugu baita ere, eta nolabait prest egon behar dugu ba lehiaketa bakoitzari lehiaketa bakoitza independientea dela, hau da, ez dakala zerikusi besteekin, eta aurrein barzaiola, ba, beste leaketa normal bat aliz ezala. Aurreko emaitzak kontu da hartu gabe. Entzaten izango dela entzule asko, urbiziak ezagutzen dituztela, eta telebistan ikusten dituztela. Oso bo ikusgarria da, telebistan, bai. Joko olimpikoetan, eta ba, bere ala gelitzen zara. Eta geure kilorariak balin baditugu, ba, gehiago. Beste gauza bat, entzuleak hauek biltzen dira Abu Dhabin, edo, Abu Dhabin, ibili dira Rion, oain La Reunion, eti leku bero-beroak, eta aipatzen zen dut atzo, ezetasun asko nabaritu zenuela ere Reunionen. Bueno, alde bat, nola konpontzen duzu hori, edaten, pentsatzen dut, eta bere ala esan dira zuere, iduzkia gainean zenuen. Bai, bueno. Kolore, turista kolore pixka da. Bai. Ez, gauza da, neguan, leguko prestaketa, normalean, neguko prestaketan bilatzen duguna da, ba, klima beroxago da, batean entrenatzea, volumen handiko entrenamenduak egin ahal izateko eta kalitate hobeko entrenamenduak egin ahal izateko. Eta nire kasuan gertatzen zena da, beroa eta ezetasuna asko nabaritzen dudala, batez ere aldaketa handia denan, eta asko kostatzen zena dela ohitzea. Eta hau da gertatu zena, La Reunionen egondu garen hilabete honetan, lehenengo bi asteak gogorrak izan dira, aldaketagatik eta gorputzari kostatzen zaiolako aurre egitea, ez? Baina bueno, neurriak hartu eta ura asko edan da, eguzkipean aliketa gutxien egonda, nik uste dute pasatzen ditela. Tokion ere ezetasuna izango da? Bai, zio. Bai, ematu baietz. Zenbat faktore eragiten duten, ez azken finean, aipatu ditugu ñabardurak, fisikoa, klimatologia ere bai, eta beste bat oso garrantzitsua eta geroz eta gehiago lantzen dutena kirolariek, garuna, edo behintzat psikologikoki, aske edo libre egotea eta momentuan zentratzea. Arlo horretan espezifikoki zerbait egin duzu? Bai, badaukagu gainera goi mailako errendimenduko psikologo bat, eta bertak berekin egiten dugu lan gauza guzti hauetan, ez? Eta ia esan sumatzen da, ez? Laguntza profesionala gai hauetan eskertzekoa da, eta askotan kontuarazten zaitu badaudela gauza batzuk benetan badutela garrantzia, eta askotan ez diegula kaso hondirik egiten, baina gero oso erabilkarria direla eta benetan laguntzen dutela zure rendimenduan. Kontrolpean dena ukitzea komplikatua izango da, Hori da, ez ezin da. Ia ezin ezko. Eta aipatzen duzu ñabardura guztiak kontutan hartu behar direla, aguntza behar da. Eta berak, hori esaten duen gauza garrantzitsuenetakoa da, ba, dena ezin dela kontrolatu, baina kontrolatu dezakezuna ba, hortan zentratu eta hori ondo egin. Eta bestea ba, ezin, kontrolatu ezin denaz ba, ezkezkatzeko. Eta, ia esan, gero kontrolatzen zera hori gauza horiek ondo errespetatuta, ba, ba, gero lehiatzeko asko zebe prestatua gauza dela. Bueno, Ander, eta tokikora mugatuz, eta bueno, ja, biden abar, elkarrezketa itxibidean. Nola ikusten duzu eskualdeko arrobia? Zu Bidasoa Ibaian, ba, hainbatean, ibilizarela. Nola ikusten duzu Santiago Tarrakeko arrobia? Ba, ondo, nik uste ondo, ez? Santiago Tarrake beti eduki ditu emaitza onak orokorrean eta nik uste dute oraingoa ez dela salbuespen bat eta hor horri sumatu hor, ikusten dugu Clara hor datorrela iaia zurekin egonda ere eh bai nerekin egondu da eta iaia Tokioko pasea lortu du ez zuen azkeneko momentuan ez zuen lortu baina bueno esan dute garbi dagola hor badagola jende dago. Bai hortxe dagola eta iritsiko da noski baietz ora seguro eta nik uste dute Santiago Tarrak taldea ba lan ona egiten ari dela zentzu horretan eta arrakastatxua izango dela etorkizuna. Aipatu behar dut gauza bat, zubakizu kanal proiektu bat izan zela Irunen inguruan, ni beti aipatzen dut atzo berriz ere, aipatu nizun ere, ba, bai, emaitzak lortu egin dituzula, ba, Maialen urrazko gomina hartu du. Hori da, puntia, baina, zure emaitzak ere goi maiakoak, eta beste kilolariak, ez da, Maialen, handa, beste, atu. Azken finean, baztertu behar dut, dugu proiektu hori edo kontutan hartu behar dugu oraindik edo ze pentsatzen duzu egingo dela azkenean ez Irungoa Euskal Herrian gutxienez. Ez, badago proiektu bat amatu martxan dagoela, baina oraindik ezin jakin benetan egingo denala ez. Zaila esatea ze promesak eduki ditugu eta ez dira bete eta horregatik nik ez dut gehiegi hortan pentsatu nahi, orain gainera helburua garbi dakatzen den, datorren edo bai, aurtengo Joko Olimpikoetan dena ematea, eta ea ba, proiektu horiek aurrera egite duten, eta hoi nik uste dut gaztetxoek eta gehiago aprontxatu dutela nio baino. Geure arrobien zaz. Etorkizu nopar hori, claro. ea balia dezaken iristen baldin bada. Hori da. Placer bat izan da, gainera... Irakurren inun batean eta nota atartu non. Egunkari batean. Bai. Eta galdera bat izan zen, nien dela urte asko, uste berrian izan zen, eta ba, ez dakit txat batean parte hartu zenuen edo, ez dakit, eta irakurre batik esaten zuen, egia alda zure fisika ikasketa laguntzen dizutela piraguan hobeto eramaten. Bai, egia da. Eta beti antzi, jo, Anderrek diot, galditu hau eta... Ondo botata. Nota hartu eta, bueno, esan dut, aberze zaipatzen dugun Anderrek. Bai, goratzen du galdera hori, gaina, kurixo editu zitzan, eta, ba, nik uste dut, baietz, ez? Azkenean, fisikaren legeek agintzen dute dena eta piraguaren eta uraren arteko interakzioa ere fisikak agintzen du. Eta nolabait fisikaren arauak ezagutzeak eta ulertza, ba, nik uste dute, ba, igual zuzenean seguraski ez, baina gauza asko ulertzen eta lagundu dit eta eta nik esango nuke ba beti izango dela erabilgarria ba fisikako beste ñabardura bat. Beste ñabardura bat. Bueno, ba Ander, orain bai, bukatzeko une iritsi zaigu, plazerra izan da ba zu gurean izatea. Gainera, bai korrik ikusi zaitugu, osasuntxu, sasoiko, bueno, tira. Bidasoa da jungo da. Hala, orain entrenatzera. Ibaian eta Pauea geho, ez? Bai. Hemen ahora ba ordi Bidasoa eta Pau dian ere nere entrenalekoak. Bueno, ba, muga pasatzen uzten dizuten bitartean. Ba, zeharkatuko muga. Zeharkatu eta bestela piraguan bertan. Guretzat dago mugarik. Ez zeharkatuko dugu, muga, behar edakit emendik edo beste leku batetik kan, baina zeharkatuko dugu. Espero du baiet. Bai. Sorterik onena, eta gauzatzen badira, Tokioko Joko Olimpikoak gauzatzen badira, ba, domina horren bila, eta jakin, ba, eskualdea zuratzetik da bilela, hausputuz. Beti baikor. Beti baikor. Plazerra izan da, eskerrik asko gurean izateatik. Vale, eskerrik asko. Adiós. Bueno, Jean-Pierre, ba, behin Ander Elosegi agurtuta, elkarrezketa benetan emankorra, eh? Oso gauza interesgarriak, aipatu dizkigu Santiago Tarrakeko palista, eta behin ba, estudiotik irten dela, orain bai, asteak utzitako emaitza eta berri guztiak, eta aste buruan, ba, entzuleek jarraitu ditzaketen deialdiak, aztertuko ditugu, futbolean, ezinbestean Atletikekin hasi behar dugu, izan ere, gaur bertan, 9etatik aurrera Levanteren aurka jokatuko dute Errege Kopako finalerdietako joanekoan. Atzo Sevillak 2-0 irabazi zion Bartzelonari, baina gaur San Mamesen izango da neurketa. Marcelino García Toralek Muniain Villalibre eta Raúl García berreskuratu ditu, eta erronka polita du talde bilbotarrak, ba, hiru final joka ditzake aurten, Jean-Pierre. Erronka nagusiena gaur golik ezartea. Hori da. Erronka nagusiena, zeba, bat eta posible bada bai. Bi gol sartzea. Hiru edo lau, gogoratu behar ditugu, aurrek urtean bai, Granadan, ba, itzulikoan Komeriak pasa zituela Atletikek. Komeriak pasatuko ditu. Ziur pasatuko ditu la Levanteren aurka. Izan erronka nagusiena gaur golik ezartzea. Gero hori beteta, ba, hortik aurrera gol bat eskuratzen baduzu oso ondo. Diga bi hobeto eta hortik aurrera ez dut esan nahi. Baino ez golik hartzea oso garrantzitsua. Irekitzen du lehioa ere, urrengo neurketara, ba, ondo joatea. Gogoratu behar dugu, orain arteko neurketak, neurketa bakarrera izan direla, baina finalerdiak, ba, bi partidoetara jokatuko direla. Joanekoa eta itzulikoan. Futbolean ere beste berri bat aipatu behar dugu, izan ere, jakin izan genuen aurreko egunean, Errealak, Europa Ligeko, ba, Manchesterren aurkako neurketa, ba, ezingo duela Realarenan jokatu eta Juventusen zelaian jokatuko duela, Jean-Pierre. Bai, eta buelta Manchesterren. Eta buelta Manchesterren. Apa. Hori, ondo, ez dakit, ondo. Bueno, ez dakit legezkoa den, benetan. Arautua bai, legoen dagoen. Baten bateko nartu du hori. Bai, baina, bueno. Bueno. Manchesterren dago arriskurik? Badiru diezet. Edo anostien arriskua. Badiru diezet. Ez que futbola ditu horrelako. Alda era britaniarra, Manchesterra ez da iritsi. Ego afrikarra. Ego afrikarra. Nahi du esan hori aipatu behar da, eta gore patzeko da. Turinen, eta gero Manchesterren. Manchesterren jokatzen alda, hori da aldera. Eta erreala, beraz, ba, bi neurketak etxetik kanpo jokatuko ditu. Egia da egungo egoeran etxean jokatzeak, ba, ez duela enbesteko laguntzarik ematen, baina beti, ba, etxean jokatzeak laguntzen du. Onartu behar dira erabakiak, ona geha, eh? Garratxi bat ere, ondo etortzen da batzutan. Bilbon hori da gertatzen, hori. Azerratuko zaizkizu entzule batzuk, eh? Hori esan da azerratuko bueno, zaizkizu entzule batzuk. Horrela da. Bueno, gainontzeko taldeak... Zubeldiarena penaltia izan zen, eh? Bueno, azerrea. Ai, baten batek ditu. Zubeldiarena nire iritzia. Iritzia, hori iritzia dira. Iritzia. Gainontzeko taldeak Santander Ligako 23. Jardunaldiari aurre egingo diote. Larun batean Eibarrek eta Alavesek jokatuko dute. Lehenek Valladoliden aurka eta bigarrenek Bartzelonaren zelaian Armaginak Ipuruan Zeiterdian jokatuko dute, eta Babazorroak gaueko 9etan arituko dira etxetik kanpo. Igandean, Errealaren eta Osasunaren txanda izango da, Erreala Getaferen aurka arituko da Coliseum Alfonso Pérez Zelaian, eguerdiko ordubietan, eta Osasuna ere etxetik kanpo arituko da, Levanteren aurka jokatuko du Zeiterdian, eta aurrekoan Rafa Mugiaren txio bat irakurri nuen, Imanol Alguazil gomendatzen zuen, Getaferen aurka Silva ez zela iratzea. Getafe, a ver, Bordalaz, bera, eh? Eta gero, Nion. Bai, eta beste. Aurreko astean gerratuako polemika guztia, Bordalaz, Lopetegi, Ocamposen lesioa. Rafa Mungiek esaten zuen, badazpada, Imanolek ez zela iratzea. Badazpada profesionala dira, eta Silva bere ardura hartu behar du, eh? Profesionala da, eta a ver, Premierren izan dituen horrelako jokalaria horragoa. Eta esan, Getafen jokatu behar balin badu, jokatuko du. Eta bere ardurak hartuko ditu Silva jokalari handia. Baina egia da Ramugiak esaten duena, kontuz, Getafenekin. Bai. Getafe txantxa gutxi. Txantxa gutxi. Jardunaldia Atletikek itxiko du, aurreko astean Errealaren arerio izan zen Kadizen aurka jokatuko du, Ramon de Carranza zelaian, eta gaueko 9etan izango da neurketa, astelenean. Bi taldeek behar-beharrezkoak dituzte 3 puntua, baina esandakoa, Atletik momentuz gaurko zitan zentratuta dago, Errege Kopako itzu, ba, joaneko neurketan. Emakumezkoen Iberdrola Ligan, atzo Eibarrek eta Atletikek jokatu zuten. Eibarrek bana berdindu zuen, eta Atletikek bat eta huts galdu zuen Madril taldearen aurka. Gaur Errealaren txanda izango da, Leventeren aurka jokatuko dute, zazpietan, etxetik kanpo. Janpe, astelenean aipatu genuen, gure asmoa zen, ba, Leirez baino gaur elkarrizketatzea, baina kontzentratuta daudenez ezin izan diogu elkarrizketa egin. Hala ere, ordezko txarra ez dugu bilatu. Ordezko ezin hobea. Ezin hobea, kilatandikoa, kilatandikoa. Goi mailako kirolaria. Hala da, saskibaloian, asteburu honetan erregekopako astea da, eta horrek esan nahi du, asteburuan ez dela Euroligako eta Endesaligako jardunaldirik izango. Hala ere, atzo duela bi aste bertan bera geratu zen Akuntza Gipuzkoa Basket eta Movistar Estudiantesen arteko neurketa jokatu zen. Biak jetxiera postuetan kokatuta dauden taldeak dira, eta hauen arteko lehia azkenean Gipuzkoa Basketek irabazi zuen 81 eta 79, baina Jean-Pierre majo sufrituta. Hirugarren laurdena 12 puntuko aldearekin bukatu zuen Gipuzkoa Basketek. Estudiantesek markagailua iraultzeko gai izan zen, laugarren laurdenean. Eta tira, azken unera arte ezin izan genuen jakin zein izango zen, zein aterako zen garaile. Eta eskerrak Peratu Masek bigei bateko izugarria lortu zuela. Gero bigei segundo geratzen zitzaizkio Movistar Estudiantesi. Hala ere, Peratu Masek jaurtiketa libre bat zeukan, eta faiatzera bota zuen arren sartu egin zuen. Iruko bat utzi zion Movistar Estudiantesi Akuntza Gipuzkoa Basketek, eta zorionez, utxe egin zuten, baina kale egitekotan. Eta honen ondorioa, bosgarren garaipena Akuntzarentzat, eta azken postua Bilbao Basketerentzat. Bai, eta bai, bueno, Movistar Estudiantes berdin du, egia da Estudiantes partio gutxago dituela, baina hortxe, pilpilean jarri du jetxiera postuetako lehia, izan ere gogoratu behar dugu datozen bi neurketak Gipuzkoa Basketenak Bilbao Basket eta Fuenlabrada izango direla. Tira, broma gutxi jetxiera postuetako lehiaren inguruan. Errege Kopan ordezkari bakarra izango dugu Baskonia, Juventud Badalona izango du arerio final aurdenetan, ostiralean, seiterdian irabaziz gero, Barça eta Unikajaren aurkako irabazlearen aurka jokatuko du finalerdiak. Gainontzeko partaideak Lenovo Tenerife, San Pablo Burgos, Real Madrid eta Valencia Basket dira. Emakumezkoetan Erreginaren Kopa Bartxoaren lauean jokatuko da, bitartean gaur eta bihar artean neurketak jokatuko dira. IDK Euskotrenek Movistar Estudiantes jasoko du gaur 7:00, Gernikak ez Perfumerias Avenidaren aurka arituko da bihar 8:00, eta ordu eta egun berean Kutxabank Araskik Casa de Monzaragozaren kantxa bizitatuko du. Beste, deialdi bat, saskibaloiarekin bukatzeko, bi Liga Femenina bitxapelketan, Saio Altzaga Irundarraren Azkoitia Azpeitia taldeak Zelta Zorka Rekalbiren aurka jokatuko du etxetik kanpo larun batean. 7:00, errugbian, Topa Malau txapelketan, Abiron Baionak igandean, 7:05, Brave taldea jasoko du, eta jetxiera postuetatik aldenduko luken, garaipena lortzen saiatuko dira. Prode bi mailan Miarritzek gaur Provence rugby taldearen aurka jokatuko du, 9:00 laurden gutxiagoetan. Espainiako Ohorezko Nazional mailan gizonezkoen txapelketa otsailaren 20ean bueltatuko da. Emakumezkoetan aldiz, Eibar errugbi taldea, Unbeko Zelaian igandean 12:00 Majadahonda taldea jasoko dute. Eta eskubaloiaz, Bidasoaz aritu gara, baina beste euskal taldeen deialdiak ere aipatu beharko ditugu. Helvetia Anaitasunak Atletico Recoletas Valladolid jasoko du, Anaitasuna pabilloian, larun batean 8:30. Eta emakumezkoetan, larun batean 6:00, Superamara bera Rincón Fertilidad Malagaren aurka arituko da. Lehenak bigarrenaren aurka. Donostiarrak zelkapeneko liderrak dira eta Malagakoak bigarrenak. Eta Jean-Pierre, azkenik pilotan eskuzbinakako txapelketaren lehen itzulia asteburu honetan bukatuko da. Honako hauek dira asteburu honetako norgehiagokak. Bihar Zierbenan Urrutiko Etxea eta Imaz Eskurdia eta Galarzaren aurka arituko dira. Larun batean Iruñean Jaka eta Martija Peña bigarrena Albizu eta Albizuren aurka arituko dira. Nor baino nor gehiago. Igandean Logroñon partidu handia, Olaizola bigarrena eta Resusta. Adarraga historikoan, Olaizola bigarrena eta Resusta, Elezkano bigarrena eta Zabaletaren aurka jokatuko dute. Astelenean Idia Zabalen aurreko astelenean lehen puntua batu zuten Bengoetxea 6. eta Aranguren, Altuna 3. eta Marizkurrena 3. aurka lehiatuko dira. Bengoetxea 6. eta Arangurenek 21 eta 22 menderatu zituzten Jaka eta Martija eta esandakoa. zazpigarren jardunaldia, lehen itzuliko azkena, eta datorren astean, bigarren itzulia hasiko da eskuzbinakakoan, pixkanaka, txapelketa aurrera dihoa, Jampia. Dai, txapelketa aurrera dihoa, eta berriz ere, ikusi genuen goi mailako neurketa, azken, asteburu honetan, 21 eta 22 bi ikusi ditugu. Hala da, pixkanaka, bikotea. Uste bere baina berena, eta hortxe berti, beti Bengoetxea zeigarrena ere. Zirikatzen. Beti zirikatzen bere goi mailako lana. Eta zaleentzat, telebistatik ez zuzen ere, noski, beti bere garrantzia duena. Bueno, goraipatzekoa da azpimarratzekoa. Beti goraipatzekoa. Bueno, agurtu aurretik, pasaden astean egin genuen bezala, Hondarribia Ikaso Basket Saskibaloi taldearen deialdia emango dugu, ez dakigu jokatzekoak diren ala ez. Baina egutegiak dio, bera bultz taldearen aurka jokatuko duela, astelenean helaraziko dugu, emaitza, ala, neurketa, bertan bera geratu den. Jean-Pierre, hause izan da dena gaurkoz, baina ezin dugu, saioa gure deialdia gogoratu gabe, eta gure aurreikuspenak egin gabe bukatu. Batetik, Bidasoak bostetan jokatuko du Porto Saguntoren aurka, eta gaur zuri tokatzen zaizu emaitza lehena ematea. Oita bi eta oita zortzi irabaziko duela 6 goleko aldearekin. Nik uste dut pixkat justuago joango dela, baina Porto Sagunto 22 gol horietan mantenduko dut. 22 eta 20 eta 26, 4 goleko aldea. Eta Real Unionen inguruan nik aipatuko dut lehenago, eta 8-2 irabaziko du Real Unionek. Esate dizut, oantxe bertan sinatuko nuke berdinketa. Begira ze esaten dizutan, baina bueno. Bihotzak eramago gaitu eta 0-1. Ni golegileak eta dena esango dut. Esango Sergio Llamas eta Jorge Galan. Biak sasoian da bilela. Bidenabar, taldeko pitxitxia Jorge Galan da. Astelenean zalantzetan ginen, Jorge Galan zalantzarik gabe. Bueno, hause izan da dena gaurkoz. Beti bezala jakin, Bidasoa eskualdeko albiste guztiak irubebikoitzakiroletik.eus webgunean eta hauen sare sozialetan dituzuela eskuragarri. Android mugikorrentzat app-a ere deskargagarri daukazue. Eta, albiste ez gain, sare sozialetan mota desberdinetako materiala duzue. Real Unionen neurketak, Teresa Errandonearen lasterketak, pixkanaka materiala biltzen ari gara. Bueno, Jean-Pierre, eskerrik asko, beste behin gurean izategatik, ordua azkar pasa zaigu. Azkar pasa zaigu. Eske Ander Elosegi iristen den guztian gauza asko kotatzen ditu. Bai, da, gauza asko eta interesgarriak, oso interesgarriak, noski. Aizu, gauza bat, Josean Arruza zen bere psikologoa. Josean Arruza, bai. Eta olimpikoa izan zen, ez judokalari bezala, entrenatzen bezala. Bueno, Moskun, laro gehian. Gaur ere, hemeroteka ezin genuen falta. Berarekin aipatu genuen. Beste egun batean. Saia bukatzeko hemeroteka, ondo da beti historia jakitea. Eskerrik asko Jean-Pierre, beste behin gurean izateagatik, eta nola ez baita zuri ere irratiaren atzean zauden entzule horri. Astelenean bueltan gara, bitartean musika pixkatekin usten zaituztegu, ondo izan! Prison wall.